1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Eerst een mededeling van de ANWB over een spookrijder. Rijdt u op de A59 Os richting knooppunt Zonzeel, dan komt u tussen knooppunt Hintham en afrit Dussen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A59 Os richting knooppunt Zonzeel komt u tussen knooppunt Hintham en afrit Dussen een spookrijder tegemoet. Bijna 1 op de 3 mensen die mantelzorg combineren met een baan zegt het moeilijk te vinden die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. De luchtverkeersleiders in België houden een 24-uur staking. Tot 10 uur morgenavond kunnen er op Belgische luchthavens geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het luchtruim blijft wel open voor overvliegende toestellen. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen na het mislukken van het loonoverleg. En bij meer Belgische bedrijven wordt gestaakt, zoals het openbaar vervoer en de post. In Zwitserland is afvalmagnaat Leo van Gansewinkel overleden. Hij begon in de jaren 60 met het inzamelen van afval in Brabant en bouwde zijn bedrijf uit tot een van de grootste afvalverwerkers van de Benelux. In 2007 verkocht hij zijn Van Gansewinkelgroep voor 800 miljoen euro en ging in Zwitserland wonen. Leo van Gansewinkel was al een tijdje ziek. Hij is 80 jaar geworden. CDA, VVD en GroenLinks willen dat het in heel Nederland mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren, net als in Rotterdam. In die stad werden honderden wapens bij de politie ingeleverd. De partijen hebben minister Grapperhaus gevraagd te kijken of dat in heel Nederland zou kunnen. CDA-kamerlid Van Dam zegt dat mensen nu vaak niet goed weten wat ze moeten doen als ze een verboden wapen thuis hebben liggen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In het zuidoosten kan het afkoelen tot net onder nul. Overdag vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op wat lichte regen. En het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen jazzmuzikant Teus Nobel in de rubriek De Favorieten vanwege een nieuw album Journey of Man. In de rubriek Achter de Schermen gaan we praten met Nasreddin Jar over zijn nieuwe voorstelling die gaat over het huwelijk en heet dan ook Ja. Het was mooi nieuws dat er een allereerste originele Nederlandse Netflix-serie op het netwerk komt te staan. Het zat al een tijdje aan te komen, maar vandaag is meer bekend gemaakt. Onder meer dat de opnames al bezig zijn. Het wordt een psychologische horrorserie. De titel is Ares en aan de telefoon nu vanaf de set, als alles goed gaat, Giancarlo Sanchez. Goeienacht. Hey, hoe is het? Goed. Waar ben jij nu en wat gebeurt daar allemaal? Ik sta nu op de set van Ares. De eerste Nederlandstalige Netflix original. En wat er allemaal gebeurt, ja, we maken allemaal scènes om een hele spannende serie te maken. Het is nu toevallig even pauze. Oh, dus ik tref je op een goed moment, lange dagen. Waar is de set? Waar nemen jullie op? We filmen voornamelijk in en rondom Amsterdam. En vandaag zijn we in Haarlem. En dat zou dan moeten dubbelen voor een interieurlocatie in Amsterdam. Maar ja, zoals je weet, movie magic. Ja, dat biedt mij geen geheimen. Dit is een grote eer. De eerste originele Netflix-serie in het Nederlands, op Nederlandse bodem geschoten, et cetera, et cetera. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dit project ontstaan? Netflix was volgens mij heel benieuwd naar wat we hier in Nederland zouden kunnen wat betreft dramaseries. En toen hebben ze al heel snel Pupkin benaderd en Pieter Kuipers. Wel bekend van Van God Los, TBS, series als Feuten. En die zijn natuurlijk heel bedreven in het maken van tv-series in Nederland. En die hebben ze toen benaderd. En toen werden ze eigenlijk heel enthousiast van een nieuw idee. Bedacht door Michael Lenitsen en zijn writers room Winchester McFly. En toen vroegen ze mij om een interpretatie daarvan. En daar hebben we toen Michiel ten Hoorn bij gehaald. En op die manier hebben we een beetje zo een team bij elkaar gesnoept. Een soort estafette van makers die daar enthousiast van zouden worden. En hier zijn we als in het geheim al 9 maanden mee bezig. Alleen nu is de word out. Ja, het persbericht en met redelijk wat ophef naar buiten gekomen. Een Nederlandse Netflix-serie, bijzonder moment. Nieuwe grote speler op de Nederlandse filmmarkt. De hoop dat er veel van vandaan zou komen, veel producties. Hoe maakt het uit voor jou als maker dat dit van Netflix is? Het enige verschil is het podium. Het is niet zo dat je met Amerikanen constant in de weer bent. Zij zijn benieuwd wat Nederland kan bijdragen, volgens mij. En dat is eigenlijk wat we proberen. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel verschil. Alleen wat we natuurlijk proberen is het anders te doen of nog spannender te vertellen. En misschien wel met een verhaal wat normaal gesproken niet zo snel gefinancierd zou worden in Nederland. Dus we willen echt een toffe psychologische horrorserie maken. En daar gaat iedereen nu vol voor. Dat zou het verschil misschien zijn. Een soort besef van we zitten op dat podium waar zoveel andere mooie series zijn. Dan moeten we ook iets maken dat helemaal waard is. En dat anders is dan wat we anders zouden maken wellicht. Ja, je moet je ook niet gek laten maken natuurlijk. Pieter Kuipers zit goed bovenop met zijn jarenlange ervaring. En het is gewoon het vertellen van een meeslepend verhaal. Alleen als je op een iets groter podium vertelt, dan durf je op een of andere manier toch ook iets meer dan dat je voor enkel een Nederlands publiek zou doen. En dat maakt het zo spannend ook wel. Wat is het thema? Waar gaat het over? Ares. Wat betekent de titel en wat is het voor serie? Nou, ik kan er eigenlijk weinig over loslaten, los van wat er in het persbericht staat. Dus het gaat over jonge studenten die bij een geheime studentenvereniging worden uitgenodigd. Om er vervolgens achter te komen dat het een secte is. En die secte heeft heel veel te maken met ook de Nederlandse geschiedenis. Dus tot daar mag ik iets zeggen. Alleen, een psychologische horror met historische thema's. Ja, het wordt in ieder geval. Het hangt allemaal samen. Om het zo maar te zeggen. Wie doen er mee? Qua acteurs. Ja. We hebben een topactrice genaamd Jade Olieberg. En die speelt samen met Tobias Kersloot de hoofdrol. En daar hebben we een aantal andere studenten bij. Zoals Lisa Smit, Robin Boissevin en Frida Barnard. En natuurlijk Rivka Lodijzen. Die heeft ook een rol waar ik niks over mag zeggen. En wanneer is het allemaal te bekijken? Wanneer komt het op Netflix? In ieder geval dit jaar. En is dat dan alleen de Nederlandse editie van Netflix of wordt het meteen wereldwijd op het platform gezet? Nee, dit is eigenlijk, dat is het spannende. Dus dit is echt de eerste wereldwijde Netflix original. Als in. En ook meteen wereldwijd gereleased. In het Spaans of in het Duits. Ik denk dat je zal ook een Duitse versie van Ares treffen. Spannend. Ik ben ontzettend benieuwd. En heel veel succes met het draaien er nog van. Want het moet nog allemaal gebeuren. En ik zie er naar uit. Dankjewel, Giancarlo Sanchez. Leuk. Dankjewel, man. Fijne dag. give the girl, boy, what she want. You got to give the girl, boy, what she want. You got to give the girl, girl, what she want. Giving in the world, world, it's not so hard. Perfect was dat met Guts to Give the Girl. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek heet De Favorieten. Wat heeft jou gevormd? Wat maakt deel uit van jouw culturele DNA? Wie ben je als je het zou moeten uitdrukken in audiofragmenten van dingen die ooit door iemand anders zijn gemaakt? Teus Nobel is de gast, jazzmuzikant, trompetist. En hij heeft een nieuw project, zijn vierde album Journey of Man. Hartelijk welkom, Teus. Dankjewel, Pieter. Geïnspireerd ook door de wetenschap, door het werk van een fantastische wetenschapper, een van de meest originele, Spencer Wells. Ja, een geneticus is het, geloof ik. En hij zijn onderzoek. Ik kwam daarop door Woody Shaw. Ik heb de trompetist. De trompetist. In mijn masterstudie verdiept in Woody Shaw. Dus ik ging ook heel veel interviews van hem terugluisteren en teruglezen. En in een van de interviews haalde hij dat onderzoek van Spencer Wells aan. Journey of Man. Vanuit zijn oogpunt was het meer om aan te tonen in dat interview van het belang van de Afro-Amerikaanse man, een Afro-Amerikaanse muzikus. En toen ben ik me daar een beetje toen luchtig in gaan lezen. En ik vond het juist het principe dat we allemaal familie zijn van elkaar in de westerse samenleving. Dat hij dus onderzocht heeft dat we allemaal afstammen van één en dezelfde man. Dus dat we echt een familiaire verbintenis hebben. Dat vond ik eigenlijk wel een fascinerende. Zeker gezien als je nu ziet hoeveel, en nu en in het verleden, hoeveel conflicten zijn en hoe vaak we het, zeg maar, met elkaar aan de stok krijgen. Terwijl hoe vaak we de verschillen benadrukken van die familieruzie. Die Spencer Wells heb ik ooit geïnterviewd, een jaar of 10 geleden. En die man was zo fanatiek met zijn onderzoek, want hij wilde eigenlijk ook het genoom van de hele mensheid zo'n beetje in kaart brengen in afkomst. Ja. Dat hij zei, je mag me interviewen, maar dan wil ik wel wat wangslijm van je hebben. Ja, ik dacht, ja. En dat heb je gedaan. Ja, natuurlijk. Een beetje spuug maakt mij wat uit. Ja. En ik wist dat het voor de goede zaak was. En er was vertrouwen of zo. Ja. Maar dat vond ik heel grappig. Omdat dat je dan zo gedreven bent in het vergaren van DNA en meer data. Ja, nou ja, dat heeft ook wel raakvlakken met een jazzmuzikus. En zoals Woody Shaw, die zo bezeten is met die materie, dat hij gewoon zijn hele legacy en al het cultureel erfgoed wat hem vooraf is gegaan, zo binnen als de buiten wil keren. En in de hoop daar dan dingen in te vinden waar hij zijn voordeel mee kan doen. Ook leuk dat je Woody Shaw noemt, want dat is een fenomenale jazz-trompetist. Ja. Een paar echt prachtige albums gemaakt, maar je hoort weinig over hem. Hij is niet iemand die meteen boven springt zoals een Miles Davis of een Lee Morgan. Nee, maar terwijl die toch in vele artikelen wordt gezien als wat zelf op de Woody Shaw website wordt gebruikt als grote kop, is The Last Trumpet Innovator. Hij is toch een van de laatste geweest die aan de hand van ook vocabulaire en materiaal van klassieke componisten, wat natuurlijk niet nieuw is in de jazz, maar voor hem vooral Béla Bartók en Kodály, met grote intervallen, die voor een trompet technisch gezien lastiger te spelen zijn dan op een piano of een saxofoon bijvoorbeeld. En hij heeft daar toch nog echt flink wat vernieuwingen in gezet. Waar later een hedendaagse trompetist, Ambrose Akkermansier, weer mee is verder gegaan. Dus het is, ja, ik vind het, kijk, voor mij is het een van mijn grootste helden. Dus ik vind het dan onbegrijpelijk dat hij niet zo bekend is. Maar ja, laat het dan maar nog een verborgen schat zijn die mensen nog voor het eerst kunnen ontdekken. Het is een intellectuele trompetist, ook bezig met de wetenschappen, met grote verhalen. Maar gelukkig heeft hij ook nog altijd een swing en zit er ook nog altijd een onderbuik in. En is het heel erg soul. Het is niet helemaal in het brein wat daar gebeurt. Nee, het zeker is hart, niet. Hoofd en kloten bij elkaar. Het heeft nog steeds heel veel soul en ook geïnspireerd op helden van hem, zoals Lee Morgan en Freddie Hubbard. Dat had ook gewoon heel veel kloten en heel veel soul. Maar Jarmo Hoogendijk vertelde me dat hij wel obsessief, als je het net had over Spencer Wells en iets helemaal uit willen diepen. Hij was gewoon 8 uur per dag aan het studeren, Woody. En daarna ging hij naar zijn gig. En dan daarna ging hij nog kijken of er ergens een jam-sessie was. En dat was dan zijn dag. En de volgende dag begon dat weer. Dus het is altijd willen spelen, hij was altijd er wel willen doorgaan. Bijna op een wetenschappelijke manier mee bezig. We gaan luisteren naar Spencer Wells. En dan vertelt hij iets over zijn onderzoek. Je hebt dus meerdere theorieën gehad. Eén is dat de mensheid misschien wel op allerlei plekken tegelijk uit zijn ijzer zijn gekropen. Mm-hmm. Maar de theorie die toch leidend is dat we ergens zijn begonnen en uiteindelijk allemaal van dezelfde mutant afstammen. Ja. En hier is Spencer Wells. I have to explain to them why I'm here. But how do I begin? For a start, what's Bushman for geneticist anyway? I sense this is really going to be tough for a lab rat like me. I just want to tell you a little bit about why I've come here. It's mostly to find out about your way of life. I'm really excited to be here. You know, it's such a dream for me to get to meet the San people, the Bushmen. In a way, you carry a secret in your blood, and you can think about it like a family tree. Uiteindelijk zijn alle mensen familie, stammen we af van hetzelfde punt en we hebben via vele omzwervingen ons verspreid over deze aarde. We zijn allemaal immigranten en emigranten. Hoe zet jij dat om in muziek en hoe deed Woody Shaw dat? Nou, laat ik beginnen met hoe ik het zelf doe. Eigenlijk dat het familiaire en dat we dus zijn uitgewaaid naar allerlei uithoeken van het land. Het familiaire, hetgene wat ons verbindt, heb ik op dit album proberen te vertolken. Door verschillende stijlen van landen waar ik geweest ben op concertreizen, zoals Ghana en Brazilië, om dat samen te brengen met... Nou ja, ik ben opgegroeid in Europa en in de Europese jazz. Dus het is sowieso een smeltkroes. Ik heb heel veel geluisterd naar Amerikaanse jazz. Dus dat is al een soort van iets wat je samen wil brengen. Verder was een concept van dit album... Ik heb ook wel eens albums, bijna alles zelf geschreven. Maar nu wilde ik per se voor de coherentie of de cohesie van het album... dat elk bandlid iets bij zou dragen... Dus dat iedereen ook bewust na ging denken over... ja, wat wil ik nou naar dit project brengen? Dus dat is wel... Dat zijn twee dingen waar ik dus een soort van verbinding heb willen aantonen muzikaal. We gaan luisteren naar een van de stukken die op het nieuwe album staan. Ja. Dit is niet een nummer van jullie zelf, maar een nummer van Herbie Hancock. Ja. Ook zo'n... Zo'n grootheid in de jazz. Zo'n absolute gigant. Ja. En dit nummer is Actual Proof. Compositie van Herbie Hancock uit zijn jaren 70 periode. Ja. Niet de tijd dat hij als jonge hond de hele jazz op zijn kop zette. Maar hier ging hij wat meer elektrisch spelen. En ja. Ging hij soundtracks maken van allerlei jaren 70 films. Soms heel mooi, soms een beetje vaag. Ja, nou, ik vond het vooral heel mooi. Zeker dit is echt een prachtig stuk. Ja, dit is eigenlijk... Er zijn zoveel covers en zoveel versies van dit stuk... Het is eigenlijk gewoon een heel heavy elektronisch fusion nummer. En dat hebben we in de studio ook... We hebben het een paar keer overwogen. We waren eigenlijk een beetje aan het stoeien met deze compositie... omdat ik het er wel per se op wilde hebben... maar dat we eigenlijk niet iets toe wilden voegen aan al die versies... in de stijl die er al zijn. Dus we waren echt op zoek naar iets anders. En Herbie... Wat ik in het voorgesprek al zei, ik heb mijn bassist leren kennen via het boeddhisme. Herbie Hancock is ook Jeroen Vierdag. Herbie Hancock is ook een boeddhist. En de titel is een begrip uit boeddhisme, wat eigenlijk betekent een soort van feitelijk bewijs dat je beoefening, dat hetgene waar je voor chant en mediteert, dat werkt. En zo is zijn titel ook ontstaan, want hij nam dat nummer op. Ook volgens mij was het Wayne Shorter die erbij was, en dat was ook een boeddhist. Die zei van oké, dan gaan we chanten. Want ze waren ook aan het, net zoals ons, een mooie synchroniciteit. Ze waren ook een beetje aan het stoeien met dat nummer. En toen zijn ze gaan chanten en dan zijn ze weer de studio ingedoken. En uiteindelijk werd het gewoon, ja, een nummer wat nu een soort van mijlpaal is in de dus jazz. Dus uit het boeddhistisch ritueel kwam deze muziek voort. Hij heeft ook wel eens gezegd dat in de muziek hij ontdekte wat later in zijn boeddhisme terug zou komen. Namelijk dat je een weg moet afleggen zonder precies te weten waar naartoe. En dat je de fouten die je maakt dierbaar moet maken. Dat de fouten de leermomenten zijn waar je uiteindelijk iets ontdekt. Dat is ook een journey of man eigenlijk. Ja, een soort reis. Hoe is bij jou het boeddhisme begonnen? Eigenlijk via mijn ex-vriendin zat in dezelfde organisatie als Jeroen ook zit. De SDI, en dat zat in Amsterdam, ook een tak. En die heeft me dat nooit opgelegd, maar die zei van, ja, vind je het niet eens leuk om een keer naar een meeting te gaan? Volgens mij is het zelfs begonnen met dat ze bij de grotere meetings, bijeenkomsten, stopten ze altijd een blokje cultuur. En dat ze vroegen, daar heb ik Jeroen ook ontmoet. Dat ze, mijn ex-vriendin vroeg mij, zou jij daar iets willen bijdragen aan die bijeenkomst? Zou je iets kunnen spelen? En Jeroen Vierdag speelt ook en Gillian Barrouts was dan een toetsenist. En zo ben ik er een beetje ingerold. En de rest van de meeting zat ik er ook bij. En zat ik een beetje te luisteren. Vond ik dat gedachtegoed had wel heel veel. Ik ben in principe niet gelovig. Maar dat had wel heel veel raakvlakken met hoe ik het leven beleef. En de ervaringen die de mensen vertelden. Dacht van, hé, maar dat is wel grappig. Want dat heb ik ook. En die mensen gaan er dan toch wel op een hele rustige en hele bewuste manier mee om. Dus zit daar dan misschien voor mij ook iets interessants in. En toen ben ik dat langzaam eens gaan vaker naar bijeenkomsten gaan. Zelf ook beginnen met mediteren, met chanten. De dingen overlezen. Ja, en toen heb ik wel heel veel dingen gevonden. Een soort van gereedschapjes waar ik nu nog steeds gebruik van maak. Sommige dingen waren ook weer een beetje te ver van mijn bed. Zoals reïncarnatie en dat soort zaken. Daar kon ik dan op dat moment niet zoveel mee. Maar wel met dingen als karma en het mediteren en je eenpuntig focussen op een doel, als je dat op dat moment hebt. Dat zijn wel dingen die ik heb meegenomen. Werkt het ook in jouw muziek door, zoals dat bij Herbie Hancock het geval is? Want die ziet heel erg ook een muzikale vertaling van zijn boeddhisme. Nou, het concrete voorbeeld van het stuk wat je net hoorde is dat het dus bij ons in de studio ook niet lukte. We waren niet tevreden. We dachten dat er meer potentie in zat. En toen ben ik dus ook in de studio, had verschillende ruimtes, ben ik dus in een hoekje daar gaan chanten, gaan mediteren. Met het als doel van laat ons op een pad komen waar we wel tot een bevredigend resultaat komen. Laat ons in één keer een idee hebben. Ja, en dat werd uiteindelijk dat ik tegen de drummer zei van oké, leg je stokken weg. En dat begin doen gewoon alleen maar met je vingers een beetje percussief op je drumstel. En daardoor kreeg het zo'n, je hoort Jeroen daar gelijk op inspelen met een soort heel, heel diepe, donkere eerste basnoot. En daardoor kwam het zo in een andere vibe als waar we bezig waren. Dat, ja, dat is voor mij wel actual proof, dat was voor mij wel een signaal dat mijn beoefening of mijn wat ik dan met het boeddhisme doe, dat in mijn muziek dus heel bruikbaar is en mij blijkbaar soms even op het goede pad stuurt. En dan komt dat bewijs, die openbaring, dan weet je dat het zo is. Wisten we gelijk, ja. Ja, dat trompetspel, jouw verdiepen in de trompet, wanneer ging je dat instrument spelen? Hoe koos jij je instrument? Ja, ik wilde eigenlijk helemaal geen trompet spelen. Wat wilde je spelen? Mijn vader speelde trombone. En als jong ventje wilde ik alles doen wat mijn vader deed. En mijn vader speelde bij een muziekvereniging bij ons in het dorp Krimpen aan de Lek, de muziekvereniging Crescendo. En hij heeft me nooit gepusht, maar hij zei van, nou, ik zou het wel leuk vinden als je ergens op begint en dan kijk je maar hoe lang je het volhoudt. En hij speelde trombone, maar ik was echt een piepklein jongetje. Ik was 8, geloof ik, 8 of 9. En dan was ik nog, mijn armen waren ook veel te kort. Zij zei, jongen, begin maar op de trompet en dan kun je later misschien... Want je armen waren te kort voor de schuif? Ja, voor de slide, voor de schuif van de trombone. Zei ze, begin maar met trompet. Dan kan je ook een beetje aan je embouchure en zo'n mondstuk werken. En dan als je later nog steeds wil switchen, dan... Maar dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Die trompet was toch meer je instrument? Het was toch echt mijn instrument. En toen, ik bedoel, ik zie er heel jong uit, maar ik ben nog van de tijd van de cassettebandjes, kreeg ik bij dat orkest cassettebandjes van de trompetist die naast mij zat. Van Wynton Marsalis en van Maynard Ferguson. En ik dacht, wauw man, dit is te gek, dit is het. Dit is een stem waar ik me... Want ik was eigenlijk een heel verlegen jongetje, maar met die muziek durfde ik me wel te uiten. Als ik een spreekbeurt moest geven op school, dan was het altijd over de trompet. En dan in één keer kon ik even uit mijn schulp kruipen. Dus het was voor mij al heel... Een mondstuk om de wereld toe te spreken. Ja, dat is mooi omschreven. Dat vond ik bij de trompet. Maar jouw vader speelde in een fanfare. Dat was niet jazz wat hij speelde. Nee, sterker nog, ik heb uiteindelijk op mijn 17e auditie gedaan bij de jazzmuziek met een klassieke etude, want ik wist eigenlijk nog helemaal niet wat dat was. En mijn latere docent, Jarmo Hoogendijk, die zei terecht toen van, nou, ga eerst maar eens 1000 platen luisteren en naspelen en kom dan maar weer eens terug. Dus ik was een beetje gedesillusioneerd, maar ik was wel de week daarvoor aangenomen op de klassieke afdeling. Dus ben ik gewoon op conservatorium klassiek begonnen en ben ik na 2 jaar alsnog geswitcht. Inmiddels heel veel platen luisterend, af en toe een lesje bij Jarmo meepikkend. En toen zeiden we, nou oké, nou in 2002 was dat, nou zie ik er wel wat in, kom maar. En zo geschiedde. Toch nog goed gekomen. Jarmo Hoogendijk, je noemde hem al. Dat is een fantastische trompetist, ja. Allereerst. Maar ook voor jou iemand die heel belangrijk is, jouw docent. Ja. En hij vertelt hier iets over jou en over hoe het was om jou te doseren. Oh, wat leuk. Heel gezellig. En hij kon ook erg om zichzelf lachen. Dat is ook wel een groot voordeel als je in de jazz zit eigenlijk. Dus je neemt jezelf serieus. Je kunt ook om jezelf lachen als het eens een keer niet goed gaat. En hij verraste mij altijd in de les. Het was niet zo van, wat zal ik nou eens met Teus doen? Nee, hij kwam altijd met dingen aan. En dacht ik van, oh, wow. Te gek. Nou, leg eens uit, Teus. Wat ben je daar aan het doen? En dan kwam er een heel verhaal. En vervolgens maakte die het ook waar op het instrument. En elke les had ik zoiets van, zo, ik heb een hoop geleerd vandaag. Teus die heeft gewoon gezorgd dat hij de kwaliteit van zijn spel, van zijn composities, van zijn muziek gewoon voor zichzelf laat spreken. Zonder dat hij zich verschuilt onder allerlei modieuze kreten als... Ik breng werelden samen. Ik denk out of the box. Ik kleur buiten de lijntjes. Bij mij vind je een hele hoop diversiteit. Bla, bla, bla en dergelijke. Daar heeft hij het gewoon helemaal niet over. Hij zet het gewoon neer op het podium. En het gebeurt waar je bij staat. Hij begrijpt dat het gewoon niet gaat zonder hard te werken. En als er iemand hard gewerkt heeft, dan is hij het wel. Teus Nobel, die speelt Teus Nobel muziek. Maar het is jazz, maar met zijn eigen signatuur erop. Al dus jouw muzikale vader zou ik hem lief kunnen noemen, toch? Ja, dat is hij zeker. Sterker nog, ik ben dus in 2006 afgestudeerd en in 2016 ben ik nog een keer bij hem teruggegaan, alsnog voor een masterstudie. Omdat 2006 had ik 6 jaar conservatorium gehad, dacht ik, en nu is het even tijd om kilometers te maken, buitenschool. En in 2016 dacht ik van, ik ga gewoon nog 2 jaar terug voor een masterstudie. En dan Woody Shaw uitdiepen, want die materie had hij voor 2006 ook al voor me, maar daar was ik toen nog niet klaar voor. Om echt als het ware af te studeren op Woody Shaw. Exact, en dat is waar, hij is zelf ook enorm Woody Shaw adept. En hij had zoveel plezier ook in de lessen wat hij ook zegt. Want dan had ik weer een solo uitgezocht, dan had ik daar weer mijn eigen motieven en patterns van gemaakt. En dan werd hij daar zo, ik zag het aan hem, zo enthousiast van dat ik net zo verliefd was op dat materiaal als hij zelf. En dat was hij natuurlijk al, ook toen ik bij hem in 2002 begon. Maar toen was dat nog veel te ver van mijn bed. Toen was ik gewoon, kwam van de klassieke afdeling. Ik was met die basisbeginselen bezig. Want Woody Shaw is niet iemand waar je mee begint. Het is niet een instapmodel, zeg maar. Het is voor gevorderd. Terwijl het wel hele toegankelijke muziek is. Het is niet van die moeilijke jazz van ja, maar dit is niet nee. Toegankelijk voor wie er niet in afgestudeerd is. Exact. Het heeft niks, helemaal niks elitairs. Juist omdat wat je net al concludeerde, dat er gewoon nog steeds zoveel swing en zoveel groove en zoveel soul ook in zit. Nee, hij laat het juist klinken als, tenminste, hij liet het aan mij klinken als, ja, dit is eigenlijk het enige logische wat hij op dit moment kan doen met dat akkoord en met die scale. En met zo maak je het af. Je hebt een probleem gemaakt, ja. En dit is de oplossing. Exact. Wiskundig. En volgens mij is dat het kenmerk van een artiest of een topsporter of een kunstenaar. Dat iets wat heel moeilijk is, er heel simpel uitziet. Je hebt één liedje opgedragen ook aan Jarmo Hoogendijk. Zover gaat jullie vriendschap en jullie wederzijdse bewondering. Ja. Je zoektocht naar Woody Shaw gaat ook nog steeds door. Hoe dicht ben je bij de persoon, bij zijn familie, bij zijn erven gekomen? Nou, zijn zoon is op dit moment heel erg bezig om het erfgoed van zijn vader levend te houden. Die is ook een documentaire bezig, die is over fondsen aan het werven. Maar echt direct, terwijl Jarmo wel direct contact met hem heeft gehad. En sterker nog, Woody Shaw heeft 3 maanden bij Jarmo in huis gewoond. In Den Haag. Maar het gekke was dat elke keer als ik weer een donatie deed, dan kreeg ik wel gelijk een soort van reply van zijn zoon. Maar als ik vroeg van, joh, ik ben ook met een masterstudie bezig, ik ben ook je vaders legacy aan het onderzoeken, dan was er 0 respons. Dus uiteindelijk ben ik daar niet, ben ik niet tot op de familiekern gekomen. Maar eigenlijk, het ging mij daar in mijn masterstudie ook al heel snel niet meer om. Omdat ik ten koste van alles wilde voorkomen dat mensen mij als een kopie van Woody Shaw zien. Je moet je eigen weg vinden met zijn inspiratie. Exact. Ik heb gewoon een soort van punt geconstateerd waar hij gebleven was. Ik heb daar een soort van map van gemaakt. En daar ben ik verder gegaan. Omdat ik juist niet een copycat, niet wat Jarmo zegt. Ik wil gewoon klinken als Teus en niet als Woody Shaw. Maar ik wil wel mijn voordeel doen met al dat fantastische materiaal en die fantastische harmonische benaderingen die Woody Shaw van ons achter heeft gelaten. We gaan luisteren naar een liedje dat heel veel mensen kunnen kennen. Vooral van Jimi Hendrix, een van zijn bekendste liedjes. Ja. Dit is een uitvoering van Sting, maar het is gewoon een onvoorstelbaar mooi stuk waar je ook heel veel mee kunt. En ook zoveel uitvoeringen van gemaakt. Ja, en het blijft overeind. Waarom vind je dit, je noemt het ergens zelfs het mooiste nummer ooit gemaakt? Ja, en ik heb daar niet echt een verklaring voor. Omdat het qua akkoordiek, er gebeurt niet heel veel bijzonders. Het is geen baanbrekend akkoordenschema of zo, maar die melodie en ook hoe Sting het zingt. Ik ben een enorme Sting-fan. Het komt gewoon heel diep bij mij binnen. Ik weet dat niet wat dat is, want het is ook niet jazz. Het is niet wat ik dagelijks op mijn Spotify-list heb staan of zo. Maar ik heb dit ook een paar keer instrumentaal mogen vertolken. En het op een of andere manier haalde het altijd het beste in mij naar boven. Dan begint er iets te borrelen en zeker in de tweede chorus When I'm sad. Ah man, dat. Ja, dan gaan de wolken voor mij open. Dat is fantastisch. We gaan luisteren naar Sting met Little Wing. Circus man is running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. All she ever talks about, riding with the smile. Een fragment van Sting met Little Wing. Het is toch weer iets heel anders dan de jazzmuziek. Of draait dat uiteindelijk ook gewoon om liedjes? Ja, volgens mij draait het gewoon om een muzikale uitlaatklep. En of het dan met popmuziek of met zang of instrumentaal is. Dat is voor mij dan niet, als je die emotie maar hoort. En dat kan dus ook net zo makkelijk klassieke muziek zijn. Volgens mij is het meer de boodschap van het stuk en de emotie die de uitvoerende erin legt dan stijl of vorm. Wat ik zo mooi vind aan Spencer Wells, die laat zien aan alle sporen in het DNA welke reis de mens heeft afgelegd om overal te komen. Muzikaal is elke ontmoeting ook meteen een nieuw begin. Dus, ja. Dus de slaven komen naar de Amerika's en brengen hun muziek mee. Ja. En dat wordt een nieuwe muziek. En die muziek die komt weer naar Europa, wordt weer een nieuwe muziek. Of dat komt weer naar de Caribische gebieden terug of weer naar Afrika. Ja. Elke ontmoeting, zelfs strijdende partijen aan beide kanten van het front die elkaars melodieën jatten. Ja, ja. De ontmoeting die gaat altijd heel snel in muziek. Ja, en dat vind ik het sterke ook aan de sowieso aan muziek, maar ook aan geïmproviseerde muziek. Dat zoals mijn laatste reis naar Ghana, dat was dus gewoon een saxofonist daar die filmpjes van mij op YouTube had gezien. En dan kom je dus in Ghana aan, dan wordt een serie concerten geregeld. En dan heb je een paar jazz standards en allebei ken je die. En dan kun je dus gewoon al, dan begin je. Dan hoef je dus niet te repeteren. Dan begin je gewoon met spelen. En was pianist en drummer bij allemaal. En dan versta je elkaars taal. En dan versta je elkaars taal. En dan ben je dus gewoon binnen 10 seconden ben je aan het converseren. Ja, dat is zoiets magisch. Prachtig. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En het album heet Journey of Man. En de officiële albumpresentatie is 23 februari in Tilburg. Thuis Nobel, dankjewel. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging, Pieter. Dankjewel. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I can lie, say you like it like that, like it like that. I can lie, say you like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer, and I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I can lie, say I like it like that, like it like that. I can lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we both said our goodbyes, let's just let it go. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Een liedje van Billie Eilish, maar dit keer uitgevoerd door Kina Grannis. En dat heet When the Party's Over. Nooit meer slapen. Acteur Nasreddin Jar heeft een nieuwe voorstelling donderdag. Zijn derde solo-voorstelling. En dit is wederom een persoonlijke voorstelling. Het gaat namelijk over zijn eigen huwelijk. De titel is dan ook mooi gekozen. Ja. En Floris van Delft die schreef mee en regisseerde. En verslaggever Tessa de Vries die zocht beide op om te ontdekken wat de eettafel van Nasreddin te maken heeft met deze voorstelling. Ik ben onderweg naar Rotterdam. Want ik heb daar zo een afspraak met Nasreddin Jar. Hij is acteur, onder andere bekend van de film Rabat, waar hij in 2011 Gouden Kalver won. Ik ben een Nederlander. Ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim. En ik heb een fucking Gouden Kalf in mijn hand. Maar hij staat ook in het theater. En binnenkort gaat zijn derde voorstelling in première. En ik vroeg hem om af te spreken op een plek die belangrijk is geweest voor die voorstelling. En toen zei hij, kom maar langs bij mij thuis. Hallo. Hallo. Hoi, Tessa. Hoi, Nas, kom binnen. Dankjewel. Toen ik jou vroeg waar moeten we afspreken, toen zei jij de keukentafel. Ja, ja, ik dacht eerst moeten we dan naar een repetitieruimte. Maar toen dacht ik opeens, nee, onze eettafel, dat is eigenlijk een hele belangrijke tafel geweest in dit proces. En hoe ziet hij eruit, die tafel? Kan je hem omschrijven? Het is een hele mooie houten tafel. Waar zeker 6 man aan kunnen. Lang. En best wel breed, dus je kan er wel lekker aan werken. Wat vind jij? Zeker. Nee, en ook. Dit is regisseur Floris van Delft. Het is ook de keukentafel. Of de keukentafel klinkt een beetje oneerbiedig voor zo'n mooie tafel. Eettafel. Ook de eettafel waar ik in de aanloop naar repeteren de vrouw van Nas heb zitten interviewen. Dus ik ben 2 keer langs geweest en heb 2 keer. Nou, bijna 2 uur met haar zitten praten over hun huwelijk. Dus dit is, het is meer dan alleen de repetitietafel. De gesprekken aan tafel gaan over het huwelijk tussen Nasreddin en Amy. En over de vraag waarom Nasreddin zich schuldig voelt. Om daarachter te komen moest Floris met de vrouw van Nasreddin praten. Want hij kon het niet. Ja, dat kon ik deze keer niet. Ik heb mijn vorige solo's, vorige solo's gingen over, onder andere over mijn moeder en mijn vader. Die heb ik dan wel geïnterviewd. Maar bij dit vond ik dat toch wel. Ik vond het toch wel moeilijk om mijn vrouw te interviewen. Het is te veel intiemer of zo. En dus we zitten hier aan jouw keukentafel in jouw huis. Ja. Met Floris, de regisseur van de voorstelling. En medeschrijver. En medeschrijver. Wat gaat over jouw huwelijk. Maar Floris zat hier met jouw vrouw aan de keukentafel gesprekken te voeren. Ja, precies. Ja. Ja, als je het zo zegt, dan klinkt het best wel grappig en gek. Maar eigenlijk is het heel logisch. Want iemand die er een beetje afstand van heeft, die kan makkelijker ook gewoon moeilijkere vragen stellen, denk ik. En dat was het geval. Ik bedoel, Floris kent ons natuurlijk wel enigszins, mij en Amy. Maar we hebben nooit echt goede gesprekken gehad over hoe onze relatie eruit zag. En dit was voor hem eigenlijk een goed moment om dat uit te zoeken samen met Amy. En voor mij een heel spannend moment. Was ja, ik weet niet wat zij precies allemaal gaat zeggen. En het was inderdaad nodig. Ik bedoel, als je je eigen geschiedenis natuurlijk gaat bespreken met je vrouw, ja, dan kan je ook gaan zeggen, ja, maar zo ging het niet. Of het ging toch zo. Of wat is niet. Terwijl het ging ons natuurlijk over dat naast het perspectief van Nas in de voorstelling ook het perspectief van Amy er moest zijn. En dat moet niet beïnvloed zijn door, nou ja, door voorkennis. En die had ik totaal niet. Of bijna niet. Ik bedoel, ik had natuurlijk met Nas niet gesproken. Maar voor de rest vrij weinig, ja. En hoe gaat het dan? Want jij hebt hier dan 2 keer dus een lang gesprek gevoerd met Amy. Maar wat voor dingen hebben jullie besproken? Hoe begin je zo'n gesprek? Nou, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met te zeggen van, wat ik heel fijn zou vinden is als we er chronologisch doorheen zouden gaan. Dus laten we gewoon bij het begin beginnen. Kan je de eerste keer ontmoeten dat je Nasreddin zag? En dan ook met allerlei vragen. Dus ook bijvoorbeeld, dan was er een verhaal over dat ze elkaar in een café tegenkwamen. Ook van, wat dronk je? Wat had je aan? Wat voor muziek was er? Hebben jullie was er toen al een nummer? Wat was dat dan? Hoe ging het dan als je naar je ouders ging? Of, dat soort vragen. En toen zijn we gewoon echt stap voor stap. En eigenlijk, grappig genoeg, ik dacht van we hebben aan een gesprek genoeg. Maar we waren echt pas na 2 uur waren we een soort uitgeput. En vooral Amy volgens mij, die was back off. Ja. Dus toen dachten we, we moeten gewoon nog een keertje. Dus voor eigenlijk om de tweede helft te spelen. Ja. En wat deed jij dan? Wat ik deed? Ik stond daarachter heb je een parkeerplek. Waar het op dit moment leeg is. En daar was ik lekker aan het voetballen met mijn zoontje. En ik was ook een keer boodschap gaan doen. En ik was weg. Dat vooral. Ja. Heel zenuwachtig weg. Ja. Ik kwam altijd een beetje een soort gek moment. En dan ga ik maar, hè? Ja, ja. En dan kwam hij terug en dan zaten wij nog te praten. En dan zo'n soort, mag ik al binnenkomen? Floor, jij bent de regisseur. Wat gaan we uiteindelijk zien op het podium? Je ziet Nasreddin als zichzelf. Zichzelf natuurlijk op het podium. Tussen haakjes. Precies. En die het verhaal vertelt van zijn huwelijk. Maar heel erg... die eigenlijk de vraag stelt... hij zegt gewoon in het begin... ik heb altijd in de ware liefde geloofd. Toen ik Amy tegenkwam, wist ik gewoon dat zij het was. En toen duurde het 15 jaar tot we getrouwd zijn. Waarom heb ik zo lang moeten wachten? Want daar voel ik me vervelend over. En ik weet dat zij dat ook vervelend vindt. Dat is eigenlijk de vraag. En dan gaat hij nog een keertje terug in die geschiedenis. En neemt je daarmee doorheen. Of daarin mee. Met steeds de vraag van... dat schuldgevoel eigenlijk. Waar komt dat nou vandaan? Ja. Belangrijk woord, schuldgevoel. Ja. We hebben in het eerste week... de eerste repetitieweek zijn wij gaan schrijven. Want dat is nou helemaal hoe we werken. We werken gewoon 2,5 week schrijven. En de rest gaan we dan de vloer op. Maar na die eerste week hadden we een script van 40 pagina's. En die las ik toen op een vrijdag. En toen was ik even stil. Toen zei ik tegen Floris... sorry man, maar het raakt me gewoon nergens. En dat was even slikken. Want je hebt gewoon keihard gewerkt aan toch een script... wat eigenlijk nu gewoon in de prullenbak moest. En toen zijn we gaan praten. Toen zijn we eigenlijk best wel diep gegaan... wat praten betreft over... mijn worstelingen, over de verschillen. En toen kwam dat woord schuldgevoel kwam aan bod. Op een gegeven moment zei Floris van... dan voel je je dus schuldig. Ik zei, ik heb eigenlijk gewoon continu een soort schuldgevoel... naar mijn familie, naar mijn Marokkaanse gemeenschap... naar Amy, naar God, naar... Hij zei, maar dat is het. Dat schuldgevoel is gewoon... dat is gewoon die kernwoord die we in dat eerste script, zeg maar... waar we een week aan hadden geschreven, niet hadden. Maar nu wel. En met dat woord... dat is wel een katalysator geweest, hè? Voor het opnieuw gaan schrijven... en opnieuw kijken naar al het materiaal. En daardoor werd het ook wel... ging de focus naar die twee mensen. Naar die relatie tussen die twee mensen. En ook die geschiedenis. En die 15 jaar samen. Het draait allemaal om de vraag... doe ik het wel goed? En dat begon eigenlijk op de dag dat Nasreddin verkering krijgt met Amy. 15 jaar geleden. En dat is in een parkje. En dat is superleuk en fijn en leuk. En dan vraag ik haar... dan vraag ik of ze verkering met me wil. En zij dacht dat we dat al hadden. Maar ze zegt ja. En dan gaat zij weg. En dan blijf ik achter in het park. Super blij. En denk ik, oh mijn god, ik heb gewoon verkering. Voor het eerst in mijn leven heb ik verkering. Als 21-jarige jongeman. En ik denk, oh mijn god, ik heb verkering. Want nu moet ik het thuis gaan zeggen. En waarom is het zo lastig om dat thuis te vertellen? Omdat het niet hoort. Ja, en voor de rest moet je echt komen kijken hoor, naar de voorstelling. Het is echt een heel persoonlijk verhaal, heel intiem. Maar ondertussen, de mensen die het gezien hebben... die herkennen zichzelf in heel veel situaties. Ja, En dat door, in die end gaat het daarover. Daarom, dat is wat ik altijd, mijn werkwijze is vanuit persoonlijke verhalen een universeel verhaal vertellen. En dat, ja, volgens mij is dat nu weer wel weer gelukt. En je zegt net, je moest hem eigenlijk gewoon gaan kijken. Wanneer kunnen we hem gaan zien? 13, 14, 15 februari in Amsterdam, in de stad Schouwburg, in Ita. En dan ga ik door het land. 14 februari is mijn première. Nasreddin Jar en Floris van Delft over de voorstelling Ja op Valentijnsdag in première en daarna te zien door het hele land in gesprek met Tessa de Vries. Skin Shape en het nummer heet I Don't Know. Shape met I Don't Know. En morgen in Nooit Meer Slapen komt Bart van Loo langs. Hij is een Belg en een liefhebber van Frankrijk. En alles dat ermee samenhangt. Schreef boeken over de Franse literatuur. Het Franse chanson over Napoleon. En nu heeft hij een nieuw lijvig werk. De Bourgondiërs. En het gaat over de geschiedenis van de Bourgondiërs. En de vroege Nederlandse eenwording in Frankrijk. En al dat soort dingen. Machtig mooi boek. En dat komt allemaal morgen. Zometeen Focus van de NTR. Goedenacht. Tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.